لا شريك لك ربي، إن الحمد ونعمت لك، والملك لا شريك لك. وحي الله كمد ثم ممنوحي panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa hina dan papa. Di hadapanmu yang maha di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika. لا شريك لك لبيك، إن الحمد